groszy. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek. 19 grudnia, Marcin Ługawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Trzy osoby zatrzymane w związku z katastrofą w Szczyrku usłyszą zarzuty. 4 grudnia po wybuchu gazu zginęło 8 osób. Prezydium Sejmu przed początkiem obrad zdecyduje, czy posłowie zajmą się projektem ustaw dotyczących sądownictwa. Mowa tronowa brytyjskiej królowej. Elżbieta II przedstawi program rządu, a w nim Brexit. Najpóźniej jutro zarzuty usłyszą trzy osoby zatrzymane w związku z katastrofą w Szczyrku. To prezes firmy budowlanej, która zlecała pracę w pobliżu domu jednorodzinnego i dwaj pracownicy przedsiębiorstwa, którzy te prace wykonywali. 2 tygodnie temu po wybuchu gazu budynek się zawalił. Zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 4 dzieci. W ciągu 48 godzin zatrzymani usłyszą zarzuty i zostaną przesłuchani. Potem zapadną decyzje, czy będą wnioski o areszt tymczasowy, informuje rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Michulec. Zarzuty są bardzo rozbudowane. Generalnie dotyczy to kwalifikacji z artykułu 163 kodeksu karnego i ogólnie rzecz ujmując dotyczy to sumy pewnych działań i zaniechań, konsekwencją których był pożar, zawalenie się budynku i w konsekwencji tego śmierć 8 osób. Zatrzymanym może grozić do 12 lat więzienia. Dziś odbędzie się pogrzeb rodziny, która zginęła w katastrofie budowlanej. Prezydium Sejmu jeszcze przed obradami ostatecznie zdecyduje, czy posłowie będą się zajmować projektem ustaw, które wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania polityczne i kwestionowanie statusu innych sędziów. Proponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zmiany nakładają też na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach działają. Tak, o projekcie mówił w Trójce wiceminister sprawiedliwości i zarazem pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł. Nie ma praw człowieka bez fundamentalnej wolności i równości. Jak możemy mówić o równości w sytuacji, gdy mamy do czynienia z równymi i równiejszymi? Sędzia, który powinien być strażnikiem prawa, stawia się ponad tym prawem, kwestionuje powołania innych sędziów, co godzi przecież w setki, tysiące orzeczeń niewinnych ludzi. Ustawy skrytykował Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także opozycja. Wieczorem w całej Polsce odbyły się w tej sprawie manifestacje przeciwników zmian. Jedna z demonstracji odbyła się przed Sejmem. Jej organizatorzy zgłosili do stołecznego ratusza zgromadzenie planowane na 3 dni. Święta zbliżają się wielkimi krokami. Policja ostrzega przed oszustami. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka radzi, żeby prośbę wsparcia finansowego załatwiać nie przez osoby trzecie, tylko osobiście. Jeżeli ktoś podaje się za naszego bliskiego, krewnego, oddzwonimy do niego, z jakiej racji, o co chodzi, czy to rzeczywiście jest transakcja, którą należy zaakceptować. No wydaje się nam na zdrowy rozum, no zdroworozsądkowo podchodząc, że powinno to zapalić nam jednak się w głowie. Powinniśmy być czujniejsi. Policjanci przestrzegają też przed internetowymi okazjami podczas zakupów. W internecie znajdziemy jakąś rzecz, jakiś przedmiot, która jest znacznie tańsza niż w sklepie. Kilkaset procent, to już powinno dać nam do myślenia. Czy my naprawdę jesteśmy takimi szczęśliwcami, że inni wokół nas, sąsiedzi, znajomi kupują to za duże pieniądze, a my akurat znaleźliśmy tak szybko w internecie coś takiego bardzo taniego? To już musi dać nam do myślenia, czy nie mamy do czynienia z naciągaczami. Warto sprawdzić dane takiej firmy i zadzwonić do jej siedziby. W przypadku oszustwa, a nawet na niewielką kwotę, warto zgłosić sprawę policji. Mowa królowej w Londynie. Elżbieta II przedstawi program nowo wybranego rządu Borisa Johnsona. Centralnym punktem mowy tronowej będzie zobowiązanie, by przeprowadzić Brexit w przyszłym miesiącu. Rząd akcentować będzie też kwestie związane ze służbą zdrowia. Adam Dąbrowski. Co znajdzie się w dzisiejszej mowie? Główny punkt to ustawa o wyjściu z Unii, która do parlamentu trafi jutro. Boris Johnson musi też uzyskać zgodę na wiele brexitowych ustaw pobocznych dotyczących rolnictwa czy łowisk. Ostatni rząd nie był w stanie przeprowadzić ich przez Izbę Gminy. Te projekty też pojawią się w mowie królewskiej. Mówi Polskiemu Radiu Jill Rutter z ośrodka badawczego Institute for the Governments. Boris Johnson obiecał też ustawę o gwarantowanych wydatkach na służbę zdrowia, co jest głównie symboliczne. Będzie też zapowiedź ustaw o bezpieczeństwie, w tym zaostrzenie wyroków za terroryzm. Boris Johnson ma teraz stabilną większość. Eksperci są zgodni, że nie powinien mieć problemów z uzyskaniem akceptacji parlamentu dla większości swoich projektów. Ograniczać będzie go wyborcza deklaracja, że nie podniesie podatków, a także niepewność brexitowa, bo Zjednoczone Królestwo ma rok na wynegocjowanie kompleksowej umowy z Unią, dotyczącej handlu, ale też na przykład kwestii bezpieczeństwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. El Clasico bez szału. Barcelona 0, Real 0. Nie porwali nas wczoraj piłkarze na Camp Nou, a próbował przecież nie byle kto. Doświadczeni jak Messi, Piqué, Ramos czy Bale, młodzi jak Ansu Fati czy Rodrigo, ale żaden z nich na dobrą sprawę nie zrobił niczego, o czym moglibyśmy przez następnych kilka dni opowiadać. Grand Derby do zapomnienia. Widzę, wciąż pierwsza jest Barca. Przed Realem obie ekipy mają po 36 punktów, ale Duma Katalonii ma lepszy bilans bramkowy. W Bundeslidze remis Wolfsburga z Schalke, a także zwycięstwa Herty 1-0 z Leverkusen, FC Köln 4-2 z Eintrachtem, Borussia Mönchengladbach 2-0 z Paderborn. Wygrał też, wymęczył Bayern 3-1 z Freiburgiem. Brzmi jak spacerek? Może, ale to wcale nie był łatwy mecz. Pierwszą z dwóch zwycięskich bramek zdobył w 92 minucie 18-letni Joshua Zirkzee, a Holender wszedł na boisko dwie minuty wcześniej. Niezły debiut. Ça vient dans la boîte, la remise de la part de Robert Lewandowski. Zirkzee! Oh, c'est au fond! C'est au fond incroyable! A to akurat francuski komentator tak zareagował na bramkę Zirkzego. Jedną z bramek zdobył też Robert Lewandowski, 19 w sezonie, także nasza polska maszyna się nie zatrzymuje. Każdy na jego miejscu tak samo by zareagował. Bo bramka nie taka była bardzo brzydka, bym powiedział. Raczej z tych ładniejszych. A dzięki zwycięstwu Bawarczycy zrównali się punktami z Borussią Dortmund. Mają ich 30. W tabeli prowadzi RB Lipsk, ma 34 punkty. W Serie A prowadzi za to Juventus, który wczoraj po golach Dybali i Ronaldo wygrał 2-1 z Sampdorią. Stara dama wyprzedza o 3 punkty Inter, ale Inter ma jeszcze do rozegrania mecz. To tyle w Europie. Natomiast w Azji, dokładnie w Dausze, trwają klubowe Mistrzostwa Świata. W półfinale Liverpool 2-1 ograł meksykański CF Monterrey. Zwycięstwo w ostatnich minutach wyszarpał Roberto Firmino, a Jürgen Klopp nie był zdziwiony, że mecz był trudny. Nie było innej możliwości. W tym turnieju każdy z zespołów reprezentuje swoje miasto, swój kraj, swój kontynent. Dlatego też myślę, że są jeszcze bardziej zmotywowani, żeby odnieść sukces. I właśnie tego dokonało Monterrey. Grali bardzo dobrze, ale my się tego spodziewaliśmy. I uważam, że chłopcy spisali się na medal. Na medal spisali się też siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski 3-0 grali widze mistrzów VfB Friedrichshafen. W pluslidze PGS Krabbeł-Chatów też 3-0 grała AZS Indykpol Olsztyn, a do 1/8 finału Pucharu Challenge awansował Auron CMC Zawiercie. Dalej w Pucharze CEF Pań grają też siatkarki dewelopresu Skyres Rzeszów. W dwumeczu z Milus zdecydował złoty set, którego wygrały siatkarki z Stefana Antigi, a widze mistrzeń 0-3 przegrali Grot Budowlani z tureckim Ecibasi Stambuł. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. O koszykówce to za godzinę. A będzie, oczywiście o 9:00. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami do południa. Mogą się pojawić i się już pojawiły. Mgły utrzymywać się będą właśnie do południa. Ograniczające widzialność nawet tak od 50 do 200 metrów. W rejonach mgieł możliwa mrzawka. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Białymstoku, 5 w Olsztynie, Gdańsku, 6 w Koszalinie, Toruniu, Bydgoszczy i Zakopanem, 7 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Krakowie. W Zielonej Górze 8. We Wrocławiu, Łodzi i Lublinie 9 stopni, a 10 w Jeleniej Górze, Opolu i Katowicach, 11 z kolei w Rzeszowie i Przemyślu. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Kupując smartfona Huawei Y6 2019 z systemem Android 9 zaoszczędzisz 10%, płacąc 449 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. W wielkim teście produktów Aldi. Czas na przerwę. Konkretnie dla mnie. Państwo wybaczą, ale muszę się zrelaksować przy kupku aromatycznej kawy ziarnistej Caffè Crema Moreno. 1 kg za 22 zł. Także kochanieńcy,

Do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość Stanisław Karczewski. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Panie Marszałku, wczoraj, jak donoszą media, odbyły się masowe protesty. Na ile one były masowe, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, ale przynajmniej w wielu miastach, bo mówi się od 150 nawet do 200 protesty dotyczyły przygotowywanej przez Prawo i Sprawiedliwość ustawy. Ustawy, którą Gazeta Wyborcza nazywa kagańcową, TVN represyjną. Rzecz chodzi o to, żeby nie pozwolić sędziom podważania prawa do wydawania wyroków przez tych sędziów, którzy zostali nominowani za sprawą nowego KRS-u. O co chodzi pańskim zdaniem w tej sprawie? No, panie redaktorze, szanowni państwo, ale chodzi oczywiście o protest polityczny. No wyraźnie protest miał i ma charakter polityczny. Przyłączają się do niego sędziowie. Jest to ustawa, która porządkuje nasz system, uniemożliwiając właśnie sędziom kwestionowanie wyroków sędziów wybranych przez KRS i zgodnie z prerogatywą pana prezydenta przyjęciem ślubowania czy przyjęciem sędziego w skład sędziów. No więc to jest, jak to bardzo słusznie powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, no wysadzenie w powietrze całego naszego systemu sądowniczego. Więc my musimy dbać o to, aby w Polsce był porządek. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której wyroki będą kwestionowane. Możemy się z nimi wewnętrznie nie zgadzać, możemy je jakoś komentować, ale nie możemy podważać wyroków sędziów. Ten porządek musi być utrzymany. Ja też dziś rano, panie redaktorze, szanowni państwo, przejrzałem i gazety, i portale i widzę, że ten protest, sam zresztą przejeżdżałem w pobliżu przez ulicę w pobliżu Sejmu. Nie widziałem zbyt dużo osób. Te protesty cieszą się coraz mniejszym poparciem społecznym, ponieważ jest okres świąteczny, spotykamy się z mieszkańcami swojego miasta. Obok życzeń świątecznych słyszę takie bardzo stanowcze poparcie dla naszych działań i oczekiwanie społeczne, ja nie znam badań, bo ktoś powiedział w internecie, że my mamy badania. Ja nie widziałem takich badań, ale wiem o tym. Stare badania pokazują to, że jest olbrzymie poparcie dla zmian w systemie sądownictwa, w wymiarze sprawiedliwości w ogóle. Znaczy, wszystko zależy od tego, kogo się słucha i kogo się czyta. Na przykład jeden z tutaj bez imienia i nazwiska, no ale w każdym razie jeden z warszawskich prokuratorów twierdzi, że prokuratura ma się stać narzędziem do zastraszania i pacyfikowania sędziów, politycznym młotem na sędziów. Panie redaktorze, szanowni państwo, to są bardzo, bardzo mocne słowa. I te, i wypowiedziane jeszcze przez innych. No niestety to trzeba powiedzieć, polityków. No, jeżeli sędzia zaczyna kwestionować, zaczyna wypowiadać się politycznie, na wiecu politycznym, stoi obok osób, których sprawy prowadzi, więc to jest zupełnie niedopuszczalne. Przecież żyjemy w państwie absolutnie demokratycznym. Jeśli sędziowie chcą zająć się polityką, powinni, teraz troszeczkę spóźnili się, bo przecież były wybory nie tak dawno i powinni startować w wyborach i mieć wpływ polityczny na to, co się dzieje w Polsce. Także to dla mnie jest takie bardzo przykre, bo te porównania i odniesienia są bardzo mocne i absolutnie nieusprawiedliwione. A jak pan marszałek odbiera to, bo to jest też coś, co powinno pewnie pewnie budzić wątpliwości, coraz dalej idącą ingerencję ze strony instytucji unijnych w polski system prawodawstwa i w polski system stanowienia prawa. No przecież ten wyrok wydany przez TSUE jest de facto dalszym krokiem w stronę ograniczenia suwerenności Polski. Co państwo, że tak powiem, zamierzają z tym zrobić? No? Panie redaktorze, będziemy zmiany wprowadzać, bo to jest naszym obowiązkiem. Tego, tak jak już powiedziałem raz, powtórzę, to społeczeństwo tego oczekuje, tego chce. Podczas spotkań w moim biurze spotykam się regularnie z mieszkańcami. 80% osób przychodzi z problemami z wymiarem sprawiedliwości. I są rażąco niesprawiedliwe wyroki, są problemy, są kłopoty. No więc my musimy to robić. To jest nasz obowiązek. Od 30 lat, mamy przecież 30 lat niedawno minęło od pierwszych tak wolnych wyborów do Senatu. Cieszyliśmy się z tej rocznicy. Świętowaliśmy ją. Dokonaliśmy wielu reform. Reform służby zdrowia, oświaty. Nie, ale nie o to pytam. Ja pytam coś innego. Dlaczego? Ja rozumiem, ale dojdę. Panie redaktorze, dojdę do tego. Ale nie zrobiliśmy jednej, jedynej reformy właśnie dotyczącej systemu sprawiedliwości, systemu wymiaru sprawiedliwości. Jak ja wyjeżdżałem jako marszałek poprzedniej kadencji do swoich odpowiedników w Europie, ze zdziwieniem przecierali oczy, słysząc ode mnie, że nie zrobiliśmy nic w tym zakresie. Inni nas wyprzedzili. Inni zrobili to bardzo szybko. No więc zrobili to. Ja myślę, że tak, panie redaktorze, to gdyby w Polsce rządziła liberalna, akceptowana w pełni przez elity europejskiej władza, nie byłoby takiej ingerencji. Jest to ingerencja tak naprawdę to w rząd Prawa i Sprawiedliwości, konserwatywny rząd, no niespecjalnie akceptowany i w elitach europejskich. Ale też warto, panie redaktorze, też spojrzeć na wyniki. Ja widziałem wczoraj takie wyniki badań partii, które mają wpływ w Unii Europejskiej, w Europie. Prawo i Sprawiedliwość jest na czwartym miejscu. Więc to bardzo mnie ucieszyło. Ucieszył mnie ten sondaż, bo mamy coraz większy wpływ. I mam nadzieję, że będziemy mieli coraz większy wpływ również na kształtowanie polityki europejskiej. No bo to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o interpretację prawa, to tak jak do tej pory istniała linia mówiąca o tym, że polska konstytucja i polskie prawo ma nadrzędną wartość w stosunku do rozstrzygnięć europejskich, to wskutek tej debaty, sporu o reformę sądownictwa, mam wrażenie, że nagle teraz wszyscy ci, którzy do tej pory twierdzili, że jednak polska konstytucja jest najważniejsza, zmienili zdanie i się okazuje, że Trybunał Sprawiedliwości ma więcej do powiedzenia. Panie redaktorze, ja nie śledziłem bardzo wnikliwie wczorajszych demonstracji, przejrzałem, ale nie widziałem haseł konstytucja, konstytucja, no bo to jest ewidentne łamanie konstytucji i przekraczanie, tak jak pan redaktor powiedział, tej linii, która nie powinna być, tej granicy, która nie powinna być przekraczana. Ale można odnieść takie wrażenie, przynajmniej jak się czyta wypowiedzi różnych ludzi sztuki, artystów, celebrytów, że jednak tutaj dochodzi do powtórzenia niemal sytuacji z grudnia 81 roku. Olga Tokarczuk, noblistka, mówi tak: polscy sędziowie, jesteśmy świadomi tego, w jakiej teraz opresji żyjecie, jak jesteście zwalniani z pracy, jesteście przesuwani na inne stanowiska, jak bardzo cierpią na tym wasze rodziny. Chcę powiedzieć wam tylko, że jesteśmy z wami. Panie redaktorze, nawet nie chciałbym specjalnie komentować, bo bym musiał... No dobrze, to zdanie polityka. Donald Tusk mówi o tym, że ta reforma jest po to, żeby można było swobodnie kraść. Tak, i że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. Są to bardzo daleko idące określenia. I to określenia i epitety, które służą temu, aby podnieść emocje. Bo z jednej strony mamy już kampanię, czy prekampanię wyborczą, ważnych wyborów prezydenckich. Nie słyszę programu, który będzie forsować pani marszałek Kidawa-Błońska. Nie widzę programu, więc zamiast tego programu, zamiast oferty dla Polaków, chce się podnosić emocje i stąd te bardzo ostre, bardzo daleko idące, za daleko idące określenia i porównania, bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące. Krzywdzące również nasz kraj, bo przecież niezwykle dynamicznie rozwijamy się, jest w Polsce pełna demokracja. No przecież to najlepszym dowodem jest to, w jakiej atmosferze i z jakim spokoju odbywają się te protesty. No są protesty, ktoś protestuje, ktoś się nie zgadza. To jest zupełnie naturalne w demokracji. Natomiast zbyt daleko idące określenia krzywdzą interes Polski. Zmieniamy trochę temat, ale nie całkiem, bo pozostajemy przy sprawach politycznych, ale przechodzimy do Senatu. Senat po raz pierwszy odrzucił ustawę przygotowaną przez Sejm. Ustawa dotyczyła kwestii podniesienia akcyzy o 10% na papierosy i na alkohol. No i Senat tę ustawę po długim deliberowaniu odrzucił. Bardzo jestem zdziwiony, dlatego że podczas długotrwającej debaty słyszałem od senatorów Platformy Obywatelskiej, że są za podwyższeniem akcyzy na alkohol i papierosy, ale tylko o 3%. No, w ostatniej chwili część senatorów Platformy zgłosiła poprawkę, odrzucenie, wniosek o odrzucenie ustawy i taką decyzję. Dla mnie bardzo dziwna, zupełnie zaskakujące, dlatego że relatywnie papierosy i alkohol są w Polsce bardzo tanie. Jest to taka zachęta naturalna dla młodych ludzi, sięgnięcie, spróbowanie. Ale później niestety bardzo łatwo z tego jednego incydentalnego spróbowania przejść w nałóg. No to jest olbrzymia krzywda dla młodzieży, dla polskiego społeczeństwa. Coraz więcej... No tak, ale no w sensie niestety politycznym to pokazuje, że jednak opozycja kontroluje Senat. Jeszcze raz, proszę. W sensie politycznym to pokazuje, że opozycja kontroluje Senat. No kontroluje, tak. No wczorajsze głosowania to wskazują, tak. To jest. No, jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Natomiast no, sam fakt odrzucenia tej ustawy dla mnie jest zupełnie niezrozumiały, dziwny. No dziś zbiera się Sejm. Mam nadzieję, że ten wniosek o odrzucenie zostanie odrzucony i ustawa wejdzie w życie w formie zaproponowanej i przyjętej przez Sejm. Ale pytam o to też w takim kontekście, że jednak... Politycznym, tak, ale też takim, że kiedy się rozmawiało z marszałkiem Grodzkim przed jeszcze tymi głosowaniami, z innymi przedstawicielami opozycji, to mówili, że to będzie taka opozycja, nazwijmy to, konstruktywna i że to nie jest tak, że wszystko, co będzie rząd i Sejm przesyłał, będzie odrzucane. A nie wszystko, panie redaktorze, to ja muszę tutaj przyznać, no, część ustaw... I będzie wreszcie jakiś element pozytywny. Część ustaw bardzo pozytywnych, mały ZUS, no, 13 emerytura, mały ZUS, zostały przyjęte. No, 13 emerytura z pewnymi poprawkami, ale jednak wszyscy głosowaliśmy za. No to są dobre. No, to byłaby kompromitacja. No, to jest taka malutka kompromitacja, jeśli chodzi... Może bronić Polaków przed wyższymi podatkami, które nie, próbuje panie wprowadzić doktorze, rząd. Rozmawialiśmy bardzo długo na ten temat w Senacie. Prosiliśmy o wskazanie podwyżek podatków i tu mieli senatorowie w Polsce mieli duże z tym problemy. Obniżamy podatki, obniżyliśmy PIT, obniżyliśmy CIT, no wszystko są fakty, prawda? No, Prawo i Sprawiedliwość, partia, która realizuje przecież tak na dobrą sprawę były program Platformy Obywatelskiej. Obniżyliśmy w bardzo wielu obszarach obciążenia Polaków, ZUS, prawda? Także to są przykłady, które świadczą o tym, że obniżamy daninę. A tu był problem zdrowotny. No to był problem, który powinien być zrozumiany również przez marszałka Grodzkiego. Ja liczyłem na to, że jednak senatorowie zagłosują za tą ustawą, bo trzeba zrobić wszystko, aby zmniejszyć ilość palonych papierosów i alkoholu spożywanego przez Polaków. Ale w tej sprawie nie udało się osiągnąć porozumienia. W innych udało się, to trzeba przyznać, natomiast ta sprawa... A jak będzie dalej, zobaczymy. Bardzo zobaczymy, dziękuję. Będziemy moim cierpliwie gościem, czekali. Moim gościem był Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu. Dziękuję uprzejmie i życzę dobrego dnia. Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w praniu, w sumie cała anatomia na wierzchu. Rodzina. Przedstawiamy Państwu rodzinę Średnickich. Jaka kawa dla mamy? A tu nie ma zwyklutkich. Amerykana z chudym, klasyk. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja. Nie płacisz do maja. Do maja. Oh yeah. Promocja ratalna. Niebanalna. W euro. W euro. Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład kolarka męska Philips One Blade za 219 zł, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Cześć, cześć, cześć! Jesteśmy trzej królowie, Tytus, Romek i Atomek, i mamy dla was wszystkich prezenty! Tytus? Co? A ty jesteś pewien, że prezenty rozdają trzej królowie? Co, jak dla mnie możecie rozdawać we dwóch z Romkiem? Ja mogę przyjmować. Mogę. Teraz, kupując smartfona Samsung Galaxy S10, 128 GB za 3499 zł, otrzymasz smartfon Samsung Galaxy A10 w zestawie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. Projektem zmian w ustawach sądowych ma zająć się Sejm na rozpoczynającym się za półtorej godziny posiedzeniu. Pod koniec ubiegłego tygodnia grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Przewiduje on m.in. kary za podważanie statusu sędziów. Odbędzie się też drugie czytanie poselskiego projektu dotyczącego zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. Ma on uregulować sanitarny charakter odstrzału dzików, a także doprowadzić do zmniejszenia populacji w regionie. W regionach zagrożonych występowaniem choroby zwiększy się także liczba służb zaangażowanych do odstrzału chorych zwierząt, mówi minister środowiska Michał Woś. To nie jest tylko prosta redukcja populacji, ale to jest szereg ułatwień też i dla leśników przy stawianiu płotów chociażby, czy dla samych służb sanitarno-weterynaryjnych, które zyskują dodatkowe uprawnienia, gdzie usprawnia się proces podejmowania decyzji chociażby. Specustawa to pokłosie m.in. kolejnych przypadków wirusa ASF-u dzików w Wielkopolsce, nieopodal największych w kraju hodowli świń. Były wicepremier Włoch Matteo Salvini został objęty śledztwem przez prokuraturę na Sycylii, która rozważa możliwość postawienia mu zarzutów nadużycia władzy i pozbawienia wolności ponad 130 imigrantów. W lipcu przez kilka dni imigranci nie mogli zejść na ląd. Sąd w Katanii, który prowadzi dochodzenie, zwrócił się do Senatu Włoch, w którym zasiada były szef MSWiA, o wyrażenie zgody na kontynuowanie postępowania w związku z immunitetem, jaki polityk ma jako parlamentarzysta. Salviniemu grozi do 15 lat więzienia. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Ważny temat dla polskich firm transportowych. Według polskich europosłów doszło do pozytywnego zwrotu w pracach nad pakietem mobilności. Chodzi o projekt przepisów, który w ocenie części specjalistów mógłby doprowadzić do zwolnień w branży transportowej, szczególnie w krajach wschodniej Europy. Szczegóły przybliży Karol Surówka. Pakiet mobilności częściowo ujednolica płace w branży transportowej i nakłada na właścicieli firm nowe obowiązki biurokratyczne. Według Polski uderzy to przede wszystkim we firmy ze wschodu Europy i może doprowadzić do wzrostu kosztów oraz do zwolnień. Przedstawiciele Komisji Europejskiej krytykują tymczasem fakt, że ciężarówki zgodnie z projektem wykonywałyby puste kursy, co jak zaznaczono jest nieekologiczne. Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Transportu, uważa, że daje to nadzieję na to, że pakiet upadnie. Elżbieta Łukaciewska w Komisji Transportu z ramienia Platformy Obywatelskiej zapowiada, że polscy deputowani będą się starali do końca blokować wprowadzenie przepisów niekorzystnych dla polskich firm. Polska ma największą flotę transportową w Unii Europejskiej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Na rynkach finansowych ostatni pełny tydzień handlowy przed przerwą świąteczną upływa dość spokojnie, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Extrade Brokers. Rynki bez większych emocji przyjęły fakt, iż Donald Trump będzie trzecim w historii prezydentem poddanym procesowi impeachmentu, ponieważ wydaje się, że ten proces utknie na poziomie Senatu, a historycznie wpływ na rynek raczej był dość niejednoznaczny. Ciekawym wydarzeniem czwartku będzie decyzja Banku Anglii, który po raz pierwszy od długiego czasu będzie miał pewną jasność, jaka perspektywa wyłania się w kwestii Brexitu. Być może zasugeruje kierunek dla swojej polityki na najbliższe miesiące. Na koniec ciekawostka z prasy. Zakupy produktów na świąteczny stół będą droższe niż przed rokiem, pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Z analizy przygotowanej na podstawie danych z największych sieci handlowych wynika, że statystycznie wydamy o ponad 3% więcej niż rok temu. Według gazety zestaw podstawowych produktów potrzebnych do przygotowania potraw na wigilijny stół można nabyć za mniej niż 90 zł. Średnio jednak koszyk świątecznych towarów to koszt ponad 100 zł. Za godzinę informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Marcina Jagiełowicza. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Do południa gdzieniegdzie będą utrzymywać się mgły z widzialnością ograniczoną do 200 metrów. W rejonach mgieł możliwa mrzawka, a temperatura maksymalna od 3 stopni to na północnym wschodzie do 11 na Dolnym Śląsku, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki. Za 23 minuty będzie 9:00 i zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś Editors, ale w takiej zremiksowanej wersji Zamilskiej. Takie te dziwne dźwięki. Nie patrz tak na mnie, no każdy ma jakieś takie. Editor w naszej piosence dnia w zremiksowanej wersji. Muzyczny rozkład jazdy. To radio, więc poprosiłbym cię, żebyś powiedział, jakie to są dźwięki, które lubisz, a nie pokazał. Taki, takie, wiesz, no tam z elektroniczne takie. Mogę zacząć? Proszę bardzo. Bo chciałem państwa zaprosić do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej 22 grudnia o 19. To będzie świąteczny, niedzielny, świąteczny koncert, a wystąpi Marcin Wrostek wraz z gośćmi. No to, to sobie proszę wyobrazić, to będzie duża porcja energii takiej przedświątecznej, dużo uśmiechu, bo pan Marcin zawsze energetyczny i uśmiechnięty. 227 Trójek, niedziela 22 grudnia o 19. Studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. To takie do pewnego stopnia oczywiście podobne dźwięki do tych, które przed chwilą ci się podobały. Nie wiem, czy też można to tak pokazać. W każdym razie za górami, za lasami, a dokładnie w Szczyrku, w środku zimy odbywa się Snowfest Festival. Jego najbliższa, siódma edycja potrwa od 28 do 29 lutego w tamtejszym amfiteatrze oraz na terenie skoczni Skalite. Tak piękne okoliczności przyrody uświetnią swoimi występami wykonawcy związani z elektroniką, hip-hopem i okolicami, m.in. Yasin Bey, znany bardziej pod swoim innym pseudonimem Mos Def, czy Shy FX, londyński producent drum and bassowy. Nasi to m.in. Camp, Solar i Wonky One, ale to wszystko wiedzieliśmy już wcześniej. Teraz do tego zestawu dołączył jeszcze dwie uznane marki, rodzimego hip-hopu Soku oraz francuskiej elektroniki klubowej, słyszany właśnie Vitalik. Tam na pewno będzie gorąco, niezależnie od warunków atmosferycznych. Po co? A, dzień dobry, Ania Agacy się pojawia za szybą. Kłaniamy się. A po co te złośliwości, drugi redaktorze? A w jednej piosence Lenego Krawica jest Krajzega. Też mi się podoba. Też się da pokazać? Fajne to jest bardzo. Kwartet Macieja Obary, jakby pan to pokazał, wydał niedawno swoją drugą płytę zatytułowaną Three Crowns, czyli Trzy Korony. Przed 3 tygodniami w katowickim NOS przedbyła się premiera koncertowa tego wydawnictwa, później odbyły się koncerty w Warszawie i Poznaniu, a kolejnych szans na spotkanie na żywo z tą muzyką w kraju nie będzie zbyt wiele. Jutro rusza już zagraniczna część trasy koncertowej, na początek tylko jeden występ na Tel Aviv Jazz Festival. Mamy tam chyba swoją reprezentację, coś czuję. A kolejne koncerty w styczniu, 16 w Metz we Francji, a potem Niemcy, 17 Dortmund, 18 Monachium i 19 Ulm. Zanim jednak do tych koncertów dojdzie, kwartet Macieja Obary wystąpi u nas. Studiujmy na Agnieszki Osieckiej. Data to 12 stycznia. Charlotte Rock Festival to młodszy brat festiwalu Legend Rocka, przynajmniej w teorii skierowany do młodszego odbiorcy. W tym roku pod szyldem tym wystąpili Organy, Knosowska, Daria Zawiałow i Paweł Domagała. W przyszłym wystąpią także rodzimi wykonawcy Kult, Maria Pyszyk, ponownie Organek oraz Sosnowski. Impreza odbędzie się w Strzelinku w Dolinie Charlotte 13 czerwca. Samochodów i win, mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i super. Maria Paszek, Bartek Gil, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Informacja od słuchacza jest drogowa. Nasz słuchacz, pan Hirek, informuje, że wjazd do Lublina od strony Warszawy jest zakorkowany po dwóch wypadkach. W tym miejscu trzeba odstać około godziny. Tak więc jeśli państwo zmierzają od strony Warszawy do Lublina, proszę wziąć to pod uwagę. Ranek, małpopolskieradio.pl. Za 13 minut będzie 9. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Dziś od rana od 6 jesteśmy w Tel Awiwie, tam jest Monika Suszek i jeszcze obiecaliśmy połączenie krótkie przed 9, to i to jest ten moment. Witaj ponownie, Moniko. Dzień dobry. Wiemy, że temperatura zmierza do 23 stopni dziś w Tel Awiwie. Już jest osiągnięta, czy jeszcze troszkę? Jeszcze troszkę. Jeszcze jest 16 stopni, ale rzeczywiście jest coraz cieplej. A skoro jest ciepło, to oczywiście życie przenosi się na plażę. Przed południem, po południu wszyscy grają w matkot. Trochę o tym będziemy jeszcze mówić, o takiej specjalnej grze plażowej i o biznesie w Izraelu. To wszystko także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, ale też w audycji do południa. Ania Gacek już jest, więc się przygotowuję. Do południa o czym będzie? Dokładnie, wiesz? Do południa będzie oczywiście, wiem, będzie o biznesie w Izraelu. Dlaczego Tel Awiw jest nazywany blisko wschodnim Nowym Jorkiem?

Na przykład kupując w MediaMarkt szczoteczkę elektryczną Oral-B Pro 750 Black w zestawie z etui podróżnym. Zapłacisz 139 zł. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.